Libala oyo eningi simboka bato bakamwe Tobandaki na yo ndenge nini oniki Soki pe tokoki koboyana na yebite Ozali nde mwasi nalinga kaka yo Tika na kumisa yo ngo bato bayeba Yonenga nalinga kalokola na kufa Nalingi toza na ndenge padira ina joba lingana Nako ebisa masido akenge la kayo Otika makambo ya mibali nyoso ya yo nikie Motema e nikio Bambanda otika kaya solo niki Natonda na zua ya nko inako kile loko mama Sido akenge la kaya Otika makambo ya mibali nyoso ya yonikie Basuwa o, etonda nzoto e Bambanda otika kaya solo niki Natonda na zua ya nko inako kile loko mama Kombo ya te niki, mote maeko suwa o Kavina nga esha ye Nako minde nasuka o yoko nakanga bwe Kobo ya te niki Mote maeko suwa o Lavina nga esha ye Nako minde nasuka o yoko nakanga bwe Kobo ya te niki Mote maeko suwa o Lavina nga esha ye Nako minde nasuka o yoko nakanga bwe Yo, no, no. I'm a thing. Nakangi bwe, nikiye. yewe na kangi bwe kopa nasi pasukyo ditu na kangi bwe niki yewe na kangi bwe balanjiri basi pasukyo na kangi bwe niki yewe na kangi bwe